بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأثني عليه الخير كله على أمره ونهيه وعلى شرعه وخلقه سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالحمد له جل وعلا كثيرا كما تفضل علينا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا خيرا إلا دل أمته عليه وأمرها به، ولا شرا إلا حذرها منه ونهاها عنه، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى حفي فلكيهما القمران. أما بعد، فالله أسأل ويجعلنا من الهداة المهتدين، ويجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأل عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا، إنه الرحمن الرحيم وخير مسؤول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، كني تاغي تموندو كرغان دنيا اللي فارك سيرانا عليه الصلاة والسلام، محمد العاقب الحاشر، نبي الملحمة، أبو القاسم ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. لو إن كان اللهكم إن باقي أتمني تمني أنقذ كل أمة كتا سرّعنا يجي إرم مقرن دني كافر نو ينقى إنتهى مني تي لمغو قرن دين إنتهى مني تي دين أنقرنه نقذ كل أمة بيجوا ما غير اللهكم إيه بيجا كم غيره هم بانا كتو يمني أرو كتي سويا oga ke akirnde muko osun kana alla alla kan nem poton wonde tumaram munga ko beno kitumure kafir nunna ina tunan dilam muko ni dun tamponya yi akhore ngana alla gara wari ikun kun kamba likan kulem muy kun alla gara wari kamba likki khote ngane lemme ga sa suma kun ko wanyi meliko lakin ke likke wona ono sereng kamba alla gara ke magge mundi swabu alla ganna ori magge mundi swabu ma ke dundanga ko kundu aga ni lemmu ko likke ke ado kungu kungu ko ra la gara gana timni ne nya bakka ma gala qiyam an kumba andu ne walla mbara lemmu ni dundam bonu nya kungu ngam mako ha ba ndo sa kunju kamma galiga sare mi kan kenye ru shudunga ani kungu nya nge jarna en gollan qoron dro ko to oda kam ma nya ko soronga alla ga tino gondi ina burundi remmu ngaba e makankawa Allah rakyar Allah rakyar amunini yang angkada tiya dunaro la garadi dunano gondi iyon kinna bogi kafirin manu fala tu'jibuk amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allah liyu'adzibahum biha fil hayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun Allah digan kan nem magato ngora kan gondi Allah komo ara mu'minun jughri ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون قوم نغاتون واندي غنا بروندا غاري مما غسولا بكا اللام بما Allah lemulang kan yang kamu dundang aku tanma iki Allah koya. Agar taka fitra be kamma anna asiron di dangan anna anna gani dangan ina khora kamma. Ina Allah tu kamanne. Ina faren tu fare. Ina Islam aku diddinai. Ina tu incir molloi. Ina tu incir illai. Igana yugabona tu. Igana tawana tifai. Allah rakyam orang Allah kome. Lembu ku kundu kita yang angkite ngure amana. Amma kan jukla baka Allah pimbaga. Amma kan nyasere yang kulemu bandan Allah kibarema. Anna kan Allah anyin menon Allah kome lemunga liki hore kunkunya ni kan mun gamma liki kote kote ngani kan mun gamma de ganda sereng Allah garani honda da ngani Allah ganani hondo raka kamma aga no de ma onji giti ke masuliya hore qur'an kan Allah ke liki ken gon lemunga isara fitranya kamma usuga tu mo be dinan kamma isu sare tauhidnya kamma isare islam agunya kamma qur'an de ke ani harago arinya na yahudiyan na Aninya nasaranga, aninya bid'ah agumenga, aninya musyrikinga, aninya Allah kudananga, anisa gonde Allah azza wajal. Asu kita na korenya. Koren deki anya nasabu ya gadi na toki fonga malaga takake bekam masiro ende Islam au. Sarna nya na kesu da bar na ngoron dana, imma na toki fitran kamma. Ina bi khair do Allah batengam. Wallahi na ille kata musiba ngalla, wallahi ni illa anni denge kata musiba ngalla gan notang. Ina ya hudi anda nasaranga. Beda agama Allah kutan Allah kan noy tangai. Tarbiyah murah itu serangga bega faham nukebe. Nana berengga beli tikat ille munga na iram beli tikat dia na ikan dengkini ya na motor kini ame ganta seremaga. Yukom pagi kerja tarbiyah negara kita bertau ko isi honga Allah negara kebe warikamma. Aljawabulah. Kedi tarbiyah nga. Tarbiyah entah wasen dikemu kandambe. Bal kego imeh itu tarbiyah asulan. Yukom pagi mana kian tarbiyah negara kita bertau entah hatul qadiyah isi wajibin. Walaupun jenisiat murid angani, yani ini mustahil nak lengkai cinta berlemun. Labu dan ni lemun kane peran dia ni, Spanyol siri zinunga, Amerika siri zinunga, Europe siri zinunga. Subhanallahil Azim. Kamu angkanya Gambia siri zinunga angkalla. Mustakbal. Eka kaya cuy ni lemun dengan. Musibah gini tu jokoni. Bagaimana Quran tanggerau ni ikut ni dengan Amerika depan. La haula wala quwwata illa billah. Angin yang menterin dengan Amerika depan Allah komet. Syarat untuk dawabitun jenai. Awar kono kamen no gondi tanga dama to ngasu no gondi ani lalle men ka bagan no qur'an tangara ngamba ti gambe ade be ke duron bal qur'an tangara ngaka ta amere kan nyen wallahi ke gamma ka nyangi nyimme ya kan jero nyen tin nya ke mai kundu nda sakai nyimme toro ke amba gasera anyangi nyimme ya kan jero nyen ke mo onda be ga jan bonen gi nyi kan banga gesen ke nya kan ting Allah gan no tanga ke heti muradu ngati tarbiya ng Allah ko muradu bi Allah gra muranga tarbiya nga tarbiya diniya anni qur'an ni khairin kamar Allah baten kam kiyani amana ke dundanga o ken ki Allah gra warangam anni qur'an ni lokil surungam anni qur'an ni tagaji kusurungam Allah tandun gonu nyamar tisalle nyai wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqiba liman wal aqiba limadha litaqwa inyamar salle nyai Allah dinan nyakoy igal janna kitab god muñi allah mbatte ke akam man muñi dina do tawhid nyakam o kun dan din narzaqi allah ga gam ibrandinde tirdan aman dan din nganyi me brandinde ange dalle mun ci brandinde allah gam lakin nam pagi pagan allah dina ngara ngeyal gun tangi de ngara zakam mun de ange de ngara allah kam man da ngara kan sirizin ngibare keran no woni am pagan kan narzaqi nyakam angora nyim andu warzaqi dan chakati ga nasim malembe ke sabu dan ngani musyrikun ngai ganyi ram mun karne min imlaq allah diga me nyangkanan di kam ko kare mun gari min imlaq نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقكم وإياكم الله تغما يكرو قرأو كن سابر نجانا نجا أنجي نكران دانو ورجعنا فكيف بغيرك أن أنت ران كارزقنا كم لكن شيطان إننا سانغري سرنا سانغتاي الله عند شيطان إن جنبنا نيتوي أدي أنا من يمن دعاني إسماعيل إسماعيل خبر عن القرآن وأدي محمد دعاني واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا هذا إسماعيل نبي الله إني لم نقرن الله بتنكم نا الله دينان كوي نا كوي لم نغنان دي هر مر من متجه هو أغنتنا الله بان كتب رغابا نغرا تغمود كانوا نفل الله بان القيامة قم جهنم كانوا إن الجنة كمان Kemudian anak golle suka golle anda dengan, agan akhirnya golle akhiringan, agan boleh golle boleh dengan dengan. Anak binyam Rasulullah SAW hari ini baru kadang-kadang ini ramu korni kunda kami, ramu korni telam mandi junakan kami. ni gorondi Allah khonno nar ni gorondi kafir nun nar ay kunni mi nani urdu bakka kafir ti meruy ma dhannukum tile mbuchu nga ay berugan de hi me khala hina Allahu azza wa jal awadni mu'min nun ngani ini remun tanga ibbe ini imberu imberu tanga ibbe Allah wadi mu'min nun ngani gara gara mu ngudu kata jahim amadi mu'min nun ngani gara gara mu mustaqbal nun nyaha jinsiyat thumma gara hay gan kawni american nya wala gan kawni european nya qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilal shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun qaraqadu tangakum soro jama qu anfusakum qaraqadu tanga imbene araqadun kono imbe ke be akumanda suwanni serene aro gide malaika baragatu nyana kama yangam khatan daro nya wa fonya na Allah gar nya mar ke be inta Allah kutana azza wa jal ikhwatal kiram Allah ko ma gomeno ga garbu nyi ne gomeno ga gare mun gorni kafir nun naga qara kadu kisi imbe nga akana kadu ngono kisi imbe nga imbe ro e hineeti la siya mana ru jahannam sakati ga gana jahannam imbe nya ona du tangare imbe nga kam waro dimbanu ona du tangana bi taqwa Allah ti Allah kanne woni gorondi gorondi mo sire islam agun kam maro dinan kam anga to ambaga garbu na Allah ta gor ndalla gra mura nga mobe Allah ko man dal lazmi kembre anga du nga nan daga nya jongo ngalle mu gudanga ni katta jahannam ba anna perdan ni ga perdi maka du nga ke andu daga Allah ko me Allah ta sikki hon Allah gra nya mar ke be garbu na ga Allah ta sikki fon Allah gra nya mar ke ba mar kana galle mu gu kamma Allah ta sikki fon Allah gra nya mar ke be England na ga alle mu gu kamma Allah ta sikki fon Allah gra nya mar ke be France kamma alle mu gudanga ni hay ndi Allah ko men da kebe kan na ko mbay dan nan Allah nti gor ni islam agun kamma dinan kamma an ka gama kenya so anya jambande Allah ga laydu be kina le munun tagi de nga kille no gondi kenya ha ga lazmi ni america no gondi aw england no ni to so rabu ma ni to kafir numa a hayta le rubu kara ge le no tum nan le mo ngi ni kafir no ga nan di garamu le ribane kama asma minkum min ba'dikum le ribane ga na tan daga dara ga dara ina misilen no gondi karam ko go ngata yukallifunahu an igramun di qur'ana aw salli soro nganna mukiya na ko maganta ko Allah dinan kam undur ange nga giri gambia na nga america europe anywhere in the world purpose nena no ngai be gam bagandi chugu america europe england anywhere in the world that's cool purpose be gam baganda nga you looking for money Allah khalsine you wanna get a lot of money anda problem ndo ko kara sangali jolle ga sonya no samna ga son dambinde maron kontona ila akhiri ke anda mbaganda mbar ka ngatu ya resu nan dunan ke bare ma wallu ka ya abdallah gelante le monte ngani kat hibe gan qudu andunan ke bare hibe gar alli dunan ko ndan ko sigige allah le tikan kan ne kam anni bare batu arle mo gina kan kan ne kam ma nay ke allah ko yanni qoron di dinan kam bare allah tan tawhidu din ci tawhidu ke kon tamban angara ga kanne be europe anda ke nyaare mbagan alla gara li du dunaay kanne be angor ke nyaare mbagan le rutu mi anda lam ndo kafir nu magatini goron baadukum alaysa ra mun da gorno de ke nya kafir ya gare mbagan le ribane ko te kana ken gini misire na misir dun ko ngana le ribane kini atina gare mo ngara le ribane ha mena wa sangara kini school na so far as bega ga kita struggling bega ga kita gare mo ko gara mo de nga dunan karange nga kafir mo ko kite mure alla ko men ko lan jeminte ngawre leri bare kara ken ke Allah kara ko ndati Allah tele mon tawo namin kaga atine kawa Allah dina ni be mun dati be ko nga est ce que jambay be kado ke unduru sura suwi tam men batendu Allah kanu yembe di da'awa ngati diga me nenen diga me no al kullu yastati' ina da'awa nda bari ana uhibbu Allah uhibbu rasulullah uhibbu kida uhibbu ad-din man la yastati' li hada kullu yastati' al kullu yastati' lakin da'awa duru ma yakfi action ora kenya tirni ogana action num pay ogana subhanallah alazim hinum kenya di duaat no nyogo soro nyogo xirne kata allah dina nga kundu sakita kunyi mewno kan iya ga garbu kenya nyan kon ko lemum pay gorni ma ke gor mo na mi dai ke be kati kata allah dina nga leru kragi bioga kon allah ko makutu kam me ga kin ni kafir no ngati ni re mun korondi ini kharamu ndi agen kirna na me kata allah na disem leru no kragi gar mem bay kenya kafir no wala allah ta imen dama kan no na dire mun gar wa discuss na ani ta am ke sukar ne kama asma misire no won agara gille misire na kan kan tan al galibu imma ta lemu ngal la lemu gu wandere mu leri bare be ga kinni am misire no di sem leri bare kana genya kinni rem mu nga yufuro ya far marka faya jante jante kan ni bas iswa ga kategori bana ita ba serenni krosi den tiagande wallahi alazim ya ikhwana na khoten beni digane ke mu jiddan atoxi den ngatu qa sare suga tugon jarna dikia alghalib serenni me watte suga na sare suga jarna dikia akros da khoso e kebe ga khose tambadum do kebe khoson den ngale khalina kan tin de khar tabqaru tambadum nanche jarandan o khoten kam maka inde be garonia diga prebe ga konni dangani qosonde nga ibe konni dangani agora nya tambadu nunga ga kebe nya qosonde nga bure nya adikia ka kendi ke gundu kenya haga tage sahandi na laysa kadaliku allah ko mo diga ga ke khote nya ni lakin ayani tongunga qorna yaraga qorno koro sinde nja gande awre nan dikke musiba do ibir maka debe ga watim benere ka gella gana ni ke gana kito kuma ga yare ga kun amerika ka ado europe ka tamatil khasar boraket de nyaro kuma bormu wampa ga hakunya bangenga noru ngulla ko be goma ga katta ga yamma ga duna wara dinan kamma ga dina nya wara duna kamma jokko ke ga jare ho ha wa ga ma gara kit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun arl allati ma jinna har mare men taga hoy aganta ini ke allah bare ko tabar mas'uliyya be allah gara waran kamma amana be allah gara waran kamma an jikita allah ko me anga masigita kamne en bo gore ngankare yongin nan kan allah osun kan allah yongin nam paindi keda ga kan na ko bayda ngal qur'an kan allah allah ni ingana nay tuwaran ko ranya allah kebe o ga da bada o gundo do banga en jidu hasibu anfusakum amma qaddamtum ligad qaragalu kuraza kana du konde bagande kagara kebe kan da ko bayda ngal ba'dukum nya nasro nya banne al ma'ruf iwa sawon ka banal bunkar unzuru fi anfusikum kebe ga ga sro nya banna ga ka banal to ngaga di mama to ngaga bonen bay gnyane xem panga toyde allah ko ono ko dungul law ngani kebe katta soronga gire mun korne kafir nun naga qadru go do kam bam min daudi ki amana allah gara waraga kam shetane ke dunana buru nyala ga kamara sana tulungen kam babagande serendang ngani so en dara batenga tongo nan jire tanus ay ambasu kanang konenga kam bam min daudi tarbiya na allah ga tarbiya be buraga kam kam bam min daudi lemun dina ngani hadafu gore ndasi mana kyan kawanya na torli mun diga men a soronda ngani kari haga allah honno naga allah ranga ba gelli shaknu kuy meruga tongan no won kembro adna alhamdulillah shaknu dawabit no tongan no won ke ka bangu du diga men paga ke akara agire mun gorne kafir mun naga are nya gale fulara qur'an tanga are nya go fulara qur'an tanga are me go ga sino tambiro naga to adina al kukhib ad al dina jibare jud angana ho tin lay salle dawot angana ho tin lay zak wallahi daga no ngana serenti dawu ga sino tambiro naga tara fatiha qaran nga ni qira'a sahiha gel laga katara ta jalli go nabiga yo go imbo rasalla ga riyadiya nya ko tire hatan tire nya da if you want you pray if you want you just let it be if yo go imbo waro ngalle mun no ni masalle ga nan du wajibi nya ni kam وهذا جحود والياذ بالله رودو نقول لاو غاني كبي كاتيا امبام من داوت لمنو غور نغا هام من داوم بوك نيامون دي مسؤوليه ناني الله غادا غادي تيرديا الله نغا تيرديا غا دوغي والله خبر فارن دي سيرسو غان نغا نانا نيران سيرن غان كانو كبي غا فار كينيا بار خانو نغي نغا دي غان خانو نجوال اما غان كيتا فتنه ما غان كاتا خور ما غان كاتا غا توغين دنگان فارن دي غاسوني نغا نانو نياي باكا فوم ما غاي غرك ان نغا ني هوم ما وانتين ني باكا نغا ني هوم arange mbabe kontan wa sare nga kontan won sere suuga go no gondi abrandi ndi jabe ndanga ni ketir ndi ndanga lemmo ngam alla daga nan terbiya para na jabe mabode ken dunan kibare dunayer o kwank o katta me daga o yogonu ona sembu la gara kum bare kundu dal jabe korak ndi ngam ba ngalla ba ngandangi na inshallah jabe ngam ba ngama korak tam to qariya alla gan to raga to kontan won angana jabe ndi khair nga fa khaira angana jabe niti bone nga fa sharran wal yaad billah anana bone nya allah gando oran dangay kuremu amana azim allah gara waraga kama aga gamiro fonde allah gara kebe mura gay wallahi azim gara consequence ke wallahi duran gon lang kay gon gara consequence ke mbar duran gon rubama allah raga gon jarabi tile munga indaka bata al ghalib wa kin allah ira ga puta inda sikete ga hakku wa rubama yo gora yo gon katu amanya ho dallande sina dangin togu so ringe lembe ngirna sagen rab bbc ya kama ka america de beke no wan that's happened in america it happened in america so ringe lembe nyar kunni ma katu akama kanu na magara akinya katun den kampa eske ke di sai ne haranga kun allah hon non na kan koron den ukuba nyar ke allah gara kinya ko kundu katake dunahi ne kebe ko tan ka allah gara ko mara allah ko bagato wa ken daba kurum ko hammi nyake dunaa go kilun karna bakka ke laagrama bire nanga no hayna simro tagge dunaa danga la hawla wala quwwata illa billah thumma diga mun ga kebe konno soro danga ni o ga dunya na kebe soro danga ni angana kinyo kan angano nyammo gon bangano taw mo gon bangano golal le maum be kappe allahi ka poy meru ya an tar a igolal lan taw allah ko mo khoron drogo to magadu to sheitan mo khon nañe allah rabbangal nan di khon na khore nyane magan dura ge khon ne maga billahi alladhi la ilaha ghayruhu dunana ko leri bana nya allah batte uqsim billahi alazim serenda gana tuge ho ho ya ngar dabar ke dunaron in kana khairan fa khaira wa in kana sharran waliyadu billah fa sharran da'a wa ma yanfa digan durun denay action an nakenya ud wa thaq billah توكل على الله واعبد الله واعتئ الرسول وامضي في الطريق اجرك على الله عبد الله ام سوغا الله كم والله العظيم كانوا بالله نون نار ونار نار وجنه سوغا تاغنيك نون وانتبه جدا لخطواتك هدا انت مدندن والله انت مدان با ان كن بلاك انت مدان ان بين كن بلاك ان لم تنتبه لخطواتك دون ما انغتا غمرنا شدان ما انغتا غمرنا الله عز وجل ارورا غنيا مري اونجيكي كي مسؤوليه يا غان خورا انا امانه كيسا غان ديغرا كينو اي موغوبي الله عز وجل غنيا مرنا ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله غنيا مر الامانه غا كينا غاي موغوبي ان جاغي كيم بوكون دامبي اياكم الله كومو او غا غونغونو واي مر غونغونو اوما وره مودو ني هيتا غاجي نخو ادي غا غا غام خون دوري جينم با كاتا غيرام وهذا هو الحال والشان في عندكم في امريكا وفي الغرب عموما انا لم مودان دن كافر نيي غاندي سارا كافر نيي اندي انا لن نغرا ما كنت غما غما تاكي الله يكو غرا ما كنت غما تاكي ديننا هاي هات هاي هات ان غا غدا سيرن بيتنا هن ني كما انا تام مودان ديرا مون ما هو لا شك ان من قورا الله انت لم من شان امريكا انا غورن دا امريكا انا نيا فون اسلام او غلا نيا كده يصعب جدا في غايه الصعوبه والله يصعب جد كل وقت anga to akonga to mobe anga to awre dan diselenya haga diga amru katanga kafir nun kibaren di kafir nun naga anta kafir nun naga kibaren du sere ana bugu arabugu ata kafir la abre kafir nun na wallahi alazim wa kafir nun gusu amba mom giran diran ge aga bre de be fulana ma bre ka kafir nun naga bre nonga arwa nyara imaro kafir nun kuna gam ayra kafir nun kuna gam bre ntura ko tangen be gras tangara ge sine imbe nyano gelle haro gana kune kamba ko gana kune kundu kamba kuna ngos ona ku allah honno kutwa na kutwa harbu chinega kebe gari tagandi tuindinga wabitala arinde mannan tagi na gandira dabari ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir allah garak allah ni tagi hondu allah ndaselen bitana hangende anna tam mo hondu anjira mun namba kaw allah ndandi bayam mutwa na nyamarka na europe anna tin ta takina allah dina yasubu jiddan يصعب جدا امريكا والغرب الله كما نغار مغو قرن الله كوتين كما كانوا ين كما قاغان داون كما نين رامبلا نين رامبراو دو تيسرون كما سندون كوتاو تاجي كوبري الى اخره انتم تعلمون هذا كيف هو دين دا انظروا غار مون با ماسترز دا بان امريكا هون وكالج كما اسمع والله العظيم نكرت الله انت كنا غزنوا ndo seren gema marake aya garen daygo aga bumu tambille sere bare su garen daga gem ange na mane america right now ndu ta high school we going mbarega na college bare nda ken tambille no wonde hibe gra fatiha qarna bare nda ken tambille no wonde hibe gra salli qan nabiga salli bo bare nda ken tambille no wonde ngana tin man ni tawhid nga gra ho jabina sakati ganna tawhid nda ganni kat ta ganni dunya bare nda kun no wonde ngana tin ni ko ni muhammadia Allah gara faare gebe kay ngaro ho kono Muhammad Allah la kal ahaban ga amanu ga girkan be Allah ra geeti mane ma yastatiu na jabi san de kiran subhanallah Allah ko ma o kuta ge mai da ngari keta o kuni mani saran dambu Allah da ngari o kunya mani sanje man dambu faare da ngari ara sahaban da ngari thumma nad'i nan do gara dina to mun den de o kwani sar foran do nga la hawla wala quwwata illa billah unzuru ila halina unzuru ila halna Allah ko qaro al halan boga bo ندعي الدين بعضنا يدعون سلفيه والعياذ بالله ثم هذا هو حالهم فما علاقتكم بمن نبيون man nga jongi nga ti khatin delle men Allah ko tam bille sere aqsim billahi alazim lisni hay maga asahan den gi bangé no tam bille sere ge moi et sous sa America majority ke sous sa Bronx New York ndi ge ma we you going to go college anana ko nduguta high school Allah fatiha karna ba you want to know we fatiha some of them says he akuri fatiha I said go ahead ira fatiha jo wallahi alazim ni men di maure ndi ko tin Allah sallallahu alaihi wasallam ga mo can you tell me sir ga sallallahu alaihi wasallam he can she can you tell me about Muhammad rasulullah sallam well I don't know about Muhammad I know he's prophet of Allah that's what people tell then that's what people told you annan ko wakiatu no bakafare ke bare anda ga Spain anga be musiba be wala daga France anga musiba be wala subhanallah alazim ora ke adimu garna so nga gondoga ke gamunde na igiri siginya ke tibare it is rebega ke america anga bare control nga ko nay ora get that down koni ngolla nga bo fatima muhammad bin umar kaba he ana denga na 6 feet underground he now are a disaster face in his life he's losing power ganiga andiga under muka he's changing because he got no power ya subhanallah alil qadir allah ko to ngondan jiram basu kanan ko denga digam bare wi ngeda kana galli ganne kaga na kendu ka sorandal law e go ngey me personal en ke barum alastu qultu lakum ndi imbe be ga kumini ge jinna garendi yani imbe be ga yani sokke be ga bogu ge jinna garendi imbel na kengita allah ko ma ko tanyani personal ngey bane ngey aga nanye khibare ke ngey karanta ke kinyani na hoandi ngeda kawrame kebe garanda kawrame wallahi allah ko khay gon ma wori ngalla nyagana ti tokon ngay suru ngana bakan kudene gan kallan galla ganna agal allah ganna ko da kasui koni konna bananda kasui banana no ngakunda gan ta ganye mundi nda kadanga ni shaytan sereng ngana ipsango en ngon dan jango allah gan dora ka sangon hinu ngana brise sereng bakai brisa maka wallahi alazim hinna entim maka soron gamma nan goto hinne be gi maka ka kunyo kono kamma ko be no haga simmoro kuni gadalle moya walla khonna goto nyano kat kat yimmeri ka tugo be ga jaran ni adiki allah ko be afahamu kunnu nyay fatima ha baye ta khonno wallahi alazim sunon bo gore ngi dimmen de kakam naru jahannam garawun de nyane ko tanga allah bange yawma kana miqdaruhu 50000 sana allah ko o kanu denga ke ko ta am ko da ka kita o suwan gawodo ke khonne ya gundinan ta khairi mun do daga ni baga ngokki dungen ta baga ni ko kitim mande munda iblis salam mun don to kadia allah ko mo ko rondro ko to ngiro on ciga kan o ganda to kad mo alal aqal ona dro ko to ona gaja o rondo ke insha allah ona nyiria hada huwa al hal tira gabe amerika nyandi mbagara tambille sirati ndiran da fatiha qarna iran da salna allah gram muriya mobe soronga ka baga yirni kata allah dina ngai mewre mo ngake mo nambe ange na gore le kata dina alai sallahu yaqul am ba bang ka dungo no ngongo e khiri kata dina ngai na muhammad al aqrabi dawa jo pena min nani me anta awwal anta awwala dawa jo pena nani me tu man ka dungo wa jiran ru ka wa wa ndana bo kata dura serenga kata in benkar ni wandi ha basin ke nga kam ma wa gibi gibi bam baba am baba in mesin ke nga allah ko so ningi ndo ke tali ko rosil ange ngam bon ante ngam ma tanga kata na suron ni allah ta kata na suron ni ani me kan da bari terende mbare ko ti kata kafir munde be nga dangerous ni nan daga america is dangerous nan daga france dangerous nan daga german dangerous nan daga england dangerous look at us right now aim begoy plan bego suya right now is what we just talking about all idea na jamana I'm doubting this and this is foolish and nonsense people saying it all the time na dile idea I can't agree with this I'm not convinced with this because we're gonna look at realities he bega de gonna feel ken ondi is totally different from what we're saying right now tona dina nyamu na ona dina nyadema look at our situations how many people ke de be ona muslim le so en galle munyi ben igara libya cross nandaga italy titaga dina nyak titaga dunangu itaga europe how many people igara risking mudu na brazil cross nandaga mexico to america how many people tell me you know the number how many people crossing from France to UK every day muslim on lemmo sonen gallem you know the number I know and you write about the number don't hide it how many people lies all the time. Now say go document in Spain, go to UK. For what? Tell me. Anana line up anna sa wanana yes we say so like dinan. How many students we got them here? Wallahi randa madrasa tugana. Sina madrasa randa tugana. Sina madrasa ma you say we share. Jongo free. Madrasa Gambia free. Na Allah dinan kara Gambia is free. Madrasa anta Gambia. Dina madrasa. Islam aku madrasa anta Gambia. Bil jazmi wallahi alladhi la ilaha ghairuhu. Madrasa anta Gambia hibe sinan tugana ngani Gambia ujunung kara kita lasi. Ama 100 euro baga. Let's say 100 euro. Kame euro Kenya ni Gambia sinan tugana ngani madrasa. Ama Kenya me baga. Mbaga na last number nyako. Numara no ngi nga madrasa ku suku mare kala. Immeti im. Nga twa jongo be ga tugen. Mbaga na hawara de exam rusum everything. Anta ujunu kara kita lasi baga. 100 euro. Madrasa Gambia imeti ime. Antadi ibe kampungu 100 euro sine. Means free. School nuku. Apple free. How much you pay? Which one about Gambia? Forget about America. Gelara alem nangara gana hari, you know, public school, something like that. Something like that. We talking about Gambia right here. We go up three. We go to Marine International. We go to West Africa. How much money you pay? Dunangarangen, Gambia. Igana kontike kona nanga you say sorry. Sorry to who? To myself. Why? Because ngara kya kontinu. Okay, what about America? What about France? What about kai wona imore mulandrana college nga because it's very expensive in America and France. Anywhere else in the world ka from ndebenga. So am bay kala Libya kilendi garagana dunambinya. Kasuhaga lenga tinga munwa kare mundangare. At the same time also nae lesigal tokula dina yaga tisa sa genyu go. Mashallah dina ge arasa dina nda kanjende kita. Dina tongunde ge Allah gara Muhammadu qaida sembendari. Adungo no harta tungaran gonya. Yes. That's what it is. And this is realities. You can't change it. Allah nda change. I can't. Osango wa kefezni we talk about it. Onga wa konno dunazo nandi. Yes. Gambling nganonga from so-called duat in the field, from so-called inadina ya demra in the field. Wallahi al-azim, this is disaster approaching, striking all the time. Put yourself balancing no one Allah come. Anna haiba anke nako Khalid haiba anako Umar haiba anako Saad haiba anako Talha haiba anako Zubair haiba anako Ali haiba anako Uthman haiba anako Siddiq haiba. Just anime hayanga ni kebe. Who you are? Who you be? I am any money for this day. 100 euro. Sine Gambia karlan tugaro. Madrasa, imetim. You pay 100 euro? Cool. Alemena sine umma kara madrasa. You don't want to do that. At the same time, katakan Allah munda. Wallahi Allah munda yang nganya diganduro nyagan nakono. Subhanallah, osuna Allah kana khoronya iken. Konkorniti inda Allah man. Obama says he loves Allah, he loves God. Trump saying he loves God. Bush, 48 saying he loves God. Judge Bush, a junior saying he loves God. Sarkozy loves God. Haaland loves God. The new monster, I got France. I don't even know his name. I want to know Macron and I don't know. He loves God. Everybody saying I loves God. Loving God is not bigame, action. Wallahi al-azim Muhammad sahabanu Allah munda. Tarakul awtan, tarakul awlad, kharaju fi sabilillah, hajaru fi sabilillah, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, irikari, Allah killendi, minhum man agriha bakari, li ajlillah, minhum man agarine bakari, لأجل الله سلمان الفارسي أريهابا مليون تقول أرغانيا كمين أتانو تاميرو كابوس رومري أغاتو مصابة مورن. Can you do the same? You can't do it. All what you can do is let me work on my kids. Tomorrow when I get old, لانتاك هورا باني my kids go to America, my kids got Spain passport, my kids got their French citizens, my kids are this, my kids are that. They go to America, they get a lot of Benjamin, they send me money. Can't have one girl retired. You don't think lay lemmen alquran tanga la kema ngumman ngana lay ragel lemmen nya kan yonda ndangare parce que mu'min ngana Allah serene lemmen. Which kind of future you talking about angala billi for your kid? This is not future angala billi for your kid. This is because you damage and stupid human being. Be careful, my brother. This dunya hagan gambul na gambul dambe you cannot understand. Oxen billahi al-azim. How many people doing the same shit all the time? Al-hadar. Kull al-hadar. Tere nyemba yana ndagina ka? Antake manda ngani kundung kundunga illa bi shurut wa dawabit. Wallahi kulli bi rabbika ya abdallah. Ya monsa. Angen tere telemonde. Haragana nyimba kam. Shurutu nukube nukada abateng aru tawabit nukuitonga di wala imatonga das like ba natun ngera kage dange nyamere tike angana di esa gada min myself it's all right you all right you do what you want to do kayuno bichuni on Allah and dan nukhond ba'du l'ikhwa ota nyim mentere ndaga no shurutu wa tawabit paski Allah ndanyi ni serem bitan angen angad ang America do Europe daga empire ko ngana sere ngoro na itange ni tambo ko danira mun namba ko mustahil alla dayni American society geno wana na safe anna ni alla gala na nyaabo ko be yes alla wanya na Gambia alla gala na nyaabo anna nya ko it possible it can be possible yes I know I believe it. I'm here I do what I want to do. A lot of Muslims are here ma be ngana nobody say something about you. Practice your deen any how you want. Not in America. He knew what under control in America. He, environment can never let you do. Good. Serem paga gilira mumbaga ni. America ni kenga. Nge sumbrang kenya. Haju gan kenda toko kira kawa muku. Wallahi sumpu nyan dana ka. Sumpu sobe. Thumma nakhin yan Islam a unnon. Are munye kar nakar lagu. La haja nakar lagu to onko. Le musiki. Agree all along from America. Sele sutu a undan na le Gambia. Ale munu kuzi ki khoro. Ali de kamina. Quran garla tanai ba. Minna ada mutane ba. Ada dina garla no he didn't do all this. Ada kamina. He took them to America. He took them back to America. Ali uta de ngambara. You know why he did? Ati because sire menya ni kere muku bunere and plus ni katae. Miskin. Kede garla bari kunda no him. All school nukwan. You know what all school mean? Oga na post school ona do oga at niku yona ngane ganni magambanu ku yona ngane tepu no jongi ni dia way back bo mali ga player di batenga ko harendo japenga daga na kenjiranchiya exactly loya ten exactly ana kundunye are are mu gura de sri mu nyanyi ibun re ni kata you know hibe ganya ke ngake ni tepu nya tinga na way back in ko langa ma bo mali ga se ne la batenga ado pira pira torch all school in Jogu, I jam on, you know. I go to all school. Tepuke gas again, Gamago Japenga, and Chicken Gamamon. And plus, Sirimanyaga, Gelemun, Kamayazum, not to guarantee, Kabdabun Asher. Hayanga Yagamun, Sirimanabun, Siriman Nazarusubuner. Anywhere you are, Bronx Gedanuman, Siriman Nazarumuner, Gedanum Nazarumun, Bronx. What's different? Hayanga Yagamun, Ugan. Akatu horno era bire na gambia are re mum bagande qur'an tangeranya mat gambia hara galli utu gambia yin horo gambia hare ganna kara agani utu kara tiwi de gambia gona kelle kuna no gonde sakadi ka are bagande qur'an tangera no bire nun ge allah ko manga khibaru yo da barne an anam angu sa jagal ni harmare men ni akhbar ni bire kan allah wi komendu al muhim no ron gulla ko be ga katta soronga ken ya ona utam utam pinga ngran cross Omma ga sorom pita hangen no gondo ga ni ini mo gondira mun na maaw keme ha ganya ke kun am bagara len ne bagani qur'an ga Allah ya na de ngam keme ya ta ga be mo ndadu how many people a lot of people doing the same thing ira mun baga dina ngar la ini baga dina ngar la bi hujjati ha daga ramara ka wayra kana spain or anywhere thumma ida ga ngai tin ta kun do gai aga na bagi ya o ma igara nan dia ga lai takinia yo wona le mo kurti ali ba kata dingra ga ga wutura ko ngara mo ngara ali accept ma hada al harsu ma hada al harsu ala dunya wa ala hutam al dunya man ni kan ngoro ngora ko dina dina kanu yankam ange should accept this make it clear to them ogunda sangana dire Allah ndingiranya fay soronyi munu kaga sangana ta Allah ndingiranya ya sangana ta Qur'an iga Qur'an ko gana ro xibaare no serious agan dagna dina ngibaare wallahi dina gumu ko yoranda soro ku yaga lo ku dina ke yenda soro ku yaga lo dina gumu ngai parce que ora ko yake be go ma o ama value an kenya ngo to hibe gumu an ko di gunyi mere ke be go ma an ko ta ngo to ke be gamma how come an ke ga sangana ti ke ko ga inna la we dam batenga kunu ku ngkara ngkara lan yogon di accepted them ngara came was sorry to myself why they doing this la hawla wala quwwata illa billah man da fitna ngaba ndaro no ngodon qora gudna kamma adu duna kamu en kam al muhim awo kamma awi kamma on kan allah yi iram mu ku khor ndenga kafirun na haram bi tahrim illah parce que rande ram ni fo ngalla gale ni ram ni kebe inda tawhidatu inda dinatu qaim mama jare na digabe ngaba ndere kamma parce que qaim na ibra no kon kore hakala den na famuna kaga abrahamo be kafir nu kuna ka kare mu gore gore ni mo be kafir nu kuna ka kunnu nyanga wa wala kunnu ndaka wa aro gara dina ni mesa no gara ka omiya so ni nga go ni mebo ko kunnu ndaka so ni nga gore ni mo be kunnu ko nda gore ni kem gilli nambe dina nga gore ni mo wonda gore ni kem gilli nambe bi ma na way kata lo senya na o do kam so ma ni me na gara mu gono ni gaka kana o kawro ndaka ke kaga na ikati ya ko iya ki ta mu ni me ka to ko sar le ne ama dalla so ninge ngri ma kata kana kanunga ndala wala bibisi ana wala taimu ngana correcting anga wa correcting ya ke dimu ka karoti ke kite email batenya o kuma le nege jara jara gini mal wa hakada sha'an wa khibar an nawal ma kata ira allah natu wallahi la adim beto wa ganda no ngol ngul jara gin dara yitinga mbeti tunganyu wa ga kama ni no ngol ngul le nyai kadanga ni no ngol ngul la undiga me biro na barakato no wallahi angala sere ngara ga urnu kata imben anna ilandini imben kamo gedara hiya girno an indem pagalla that's what you do alla dayer ni selanga katay man ni go mashallah you looking beautiful you know can't you see the foyer imbe you gonna ampe katay imbe be careful get out of there you don't say this is a get out here man imbe nyaga doke you don't you know foyer they be get out of there magaroga imbe non imbe pagalla that's what you do فاتقوا الله حق تقوى وقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره فكان الله قنا قيد ما ودك ديمبان تانغي امبغا امبغا سواسره اروغيده الى ما بالله كون نبانا رنا الله كان نورا قديم لمن نقور نكاما نور نقول الله بكم واغا تمن راغاي قراغال من مباغاندي امبركا قراغال من مباغاندي فرانس قري باغاندي سبين قري دنگ اسلامي دبونغا ان القران قرا ina tauhidin qara ina sunnan qara ina akhlaqun qara ina sulukiyatun qara ina salfiyatun qara ina manhajun tu ina atuini koy ibakka minna irono minna ido illen qawa ido mollon qawa itage mani kamma igana qara igana katta minna kanu filwano jahannam wanonga aljanna en qawa ke atun kyani masuliya ke allah gar waraga kamma kyani amana allah gar waraga kamma allah ga waganya barna antu addul amanat ila ahliha Allah akan nyamar kan dunda ngau jangan dikata idunggo kalian masuk ulung akan mayo wal kiyama orang kini anda gay Allah wasyede ayam merukan jere orang bawa kan nungkam ma Allah natu maje mungat Allah subhan rabbik rabbil azza amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin